第四段 Dalet Maya ase iftach Ich rot berit im anshe ha'ir hazot Ich tov et shmo al luach Imche et shmo me'al haluach Ir'e et bito yotzet mibeto Ivke בקול גדול. ישתה יין מארם נהריים. יקנה בגדים חדשים לביתו. יפתח את דלת בית המלך. יקרא בשם אדוני. ייקח ספרים משולחן אלישמה. ייתן את הספרים לישמעאל. יאכל בשר בהמה טהורה. יאמר, אהה, ביתי. ילבש בגד שחור. ישכב באפר.